پډل کې استاغون تی عظیم او اخلاق او حالته لیونه ویلي وړه زرد دنیا او اخرت کې چې تب موینی دای به موینی چې کم یو پتا سو کې پدې کم بایکم یعنی فی ایکم پکم یو دډل استاسو کې المفتول لیونه ری او مفتون هغه چاته موي المعذب چې هغه عذاب ورکړش مفتون هغه چاله موي چې هغه عذاب ورکړش نو وي فساتوب سر رسولو م توجید غوا فساتوب سر زر د چ او به ویني ته ويوب سرون او دای به مويني بی ایکم المفتون چې کم یو پتاسو کې داسې دی چې عذاب ورکړش وي هغه عذاب ورکړش لا یفتنون په معنا د عذاب مرضی ان ربک بشک رفستا اے حبیب هو اعلم دا رفستا خپو هد بمن فاغچا دول عن سبیله چا گمراه دے د الله د سیلارنا و هو اعلم بالمهتدین او دا الله خپو هد پلار مندن کو باندې فلا تطع المکذبین تابیداری مکوا د دې دروغ غړون کو حق لرا چې دا حق لرا دروغ غړي د دې خبره چې ونه مانی کافران راغلی نبی علیہ الصلات والسلام ته وی تدا سے نرمی وکا داخلانه حق خبره پټا کا دارنګ زمو د خدایانو مبارک دادا خبره ومنا نو بس مونګم استاله په تکلیف در رسولو کې نرمی وکو الله وی فلا تطع المکذبین اے زما حبیب تابیداری مکوا المکذبین د دې دروغ غړون کو حق لره چې حق لره دروغ غړي ودو دای خواخه غړي لو تدهنو چې ته نرمي اختیار کې په بیان د حق کې فیدهنون نو دایبم نرمي اختیار کې لو تدهنو فیدهنون بارکه امام قرطبی دولس اقوال ذکر کړي دولس اقوال ذکر کړي دې په تفسیر کې او هغه ذکر کړی نبی علیہ الصلات والسلام تا الله رب العزت وای چې زما حبیب ودو لو تدهنو فیدهنون یو قول پکې دامو چې دای د نبی علیہ الصلات والسلام نه مطالبه کړی و ویلګ مودا زمونږ د دې خدایانو العیاذ بالله عبادت او بندگی وکا او مونږ بلګ مودا ستاره خدای عبادت کو بس په دې طریقه به اتفاق راشي دا جګړه به ختم شي دین پکې ذکر کړی چ نبی علیہ الصلات والسلام ته ویلو لو رکنت الیہم وترکت الحق زما حبیب ک تعلق انت کافر ته اعلان کو حق دے پریخو نو دای و بیا تا تم اعلان کئ دای و تا تم اعلان کئ خدا خبر ده چې دین په سبب بچا سر سودا نه کئ کټولی دنیا کافر ناراض دی پریشان دی خفدی خود دین په سبب زمون په اسلام کې سودا کول نشتا لکه حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے وی لگ دا شرک دا بیان مکوا لگ دا حق پٹکا لگ دا حق پا بیان کی دا نرمی نکار والا نو بس مونگا سکو مونگا ممتا طرف تا مائلشو نو اللہ ور تا خبردارے ورکو فلا تطع المکذبین ودو لو تدہنو فیدہنون او دیدے کی امام مجاہد دا قول مفسرینو ذکر کردو چی دیدے کی لو تدهن فيدهنون کی سب مرادو یعنی المقاربه فی الكلام والتلین فی القول ودا سینز دین از دی زمون دی دین سره خبره کا او لگا نرمی په قول کی پیدا کا نو بس مونږ بم ستا بارکی تا طرف تمایل شو رب العالمین د دې خبره رد رولې ګلو او وی فلا تطع المکذبین تابیداری مکوا اے حبیب المکذبین دا غدرو غوین کو حق تا ودو دای خواه گنی لو تدهنو فیدهنون چه تن نرمی اختیار که او دای طرف تا لگمائل شی او حق بیان پریزی دا شرک او دا منکر رد پریزی فیدهنون نو دای بم تا طرف تا مائل شی پلاوی خبردار زما حبیب چه دا سی اونکی چه دا سی اونکی او رستی ور تا سخ زجر ور کڑے چه زما حبیب اگر اک دا سی اوشل کنا نو الله وای زب سختای سره تارونی سم لکو غری تاسو رستو یو دو پانی را واړ وای رب العالمین ورته دې خبره سخت تنبیه ور کړی و چې زما حبیبا دای خوستا بارک دا اراده لري خو خبردار زما حبیبا چې ته دې خبره نزانو ساتي او دای طرف ته سو نکی دای طرف ته الله وای زما حبیبت اعلان نکی مخ کی صورت کی تیر شو وشتم پارا کی در لتیر شل دلتم وئی ودو لو تدہنو فیدہنو مداہنت دا پدین کے علماء لکلے حرام دی گورا یو مداراتی یو مداہنت تے مداہنت دیتا وئی چل دین پا سبب سودا کے چھ زبدا حق بیان نکو زبد شرک و دا منکر رد نکو دیوان سودا کول پا شریعت کے حرام و گناہ کبیرہ یو مدارات تے یو کافر سرخا اخلاق ساتل داغبان خوراک کول پاغبان سخرول دید پارچ دین تمائلش اغسر مالی احسانات کول دید مدارات وی دا پا شریعت کشتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باز کافر سر تعاون کڑو دید پارچ اسلام تمائلشی چاہتے روٹے اوٹی کالے ورکڑی وی نو دیتا وی مدارات یو مداہنت تے دا چاہ دا پارا دا دین یو خبر پر خون پا دین کی کمیر آوستل مداہنت حرام دے او مدارات سنت و مستحب بلکہ واجب باز علماء لکلی ودو خواہ گنی دی لو تدہنو چت دی طرف لگمائل شی او دا حق بیان پریزے فیدہنون ندی بم تا طرف تمیلانو کی ولا تتوع تابداری مکوا کل حلافن دا ہر یو دیر قسم خورن کی مہین چی اغسپک دے زلیل لے حلاف آغا چالوئی چی پا حقا و ناحقا پا ار خبر قسم خوری او خاص کر علماء علی کلی دا آیاتو ناگر چی عام دی دا ہر یو دیر لوی غٹ سرکش کافر بارکی دا اوصاف دی او دا نقصانات دی خو مراد تینا مغیرہ ابن شعبہ مراد تینا یو کافر دے ولید ابن مغیرہ ولید ابن مغیرہ و ابو جہل تے مراد دے امام قرطبی و نور مفسرین علی کلی دا دے دے کہ کم لس ناکارا یعنی صفات زامت چی ذکر گئی نو دا دے دو کافر دی ولید ابن مغیرہ او دا ابو جہل لپارا چی دے بڑے رڈیر قسمون خوڑل او لس ناکارا خیونا دائی ذکر کری ولا تتوع تابداری مکوا کل حلافن دا ہر یو دیر قسم خوڑن کی مہین چی اغسپک دے زلیل لے اغسپک خبری کئی مہین حلاف ورطپ دے اعتبار ہوئے چی پا حق او ناحقا پا ہر یو خبرا سکی قسم خوری او مہینی ورطا پا دے اعتبار بانے ہوئے چی زلیل لے او دارنگ دیر دسپک والی او د زلت او د رزالت خبری کئی دکا بعد علماء دا مہین مانا کری و دروغ جن او مہین آغا چالوئی چی پا شر کی داغ دیر والی حمازن او غیبت کو ان کے دے دیر غیبت کو ان کے دے حماز عیب لٹائی غیبتو نہ کئی مشا ام بنمیم او دیر تلون کے دے پچغلی سرا د یو خبر بلتا د فساد پنیت بانی اڑی مشا ام بنمیم داغ کافر او حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبے خلقو کی شر و فساد چولو خلق بے ورسر جنگول او دا که مسلمان کے راشی نوم چغلی ناکار خویو صفت تے دیئے کہ محدثینو او مفسرینو اگر روایات جمکڑی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی چی چغل مار سڑے با جنت تنزی چغلی کول گناہ کبیر را دا یو خبر بلتا دا شر و فساد پنیت نقل کول چی دو مسلمانانو جنگے دا که زنانہ کئی لکہ بازی کورنو کی شر و فساد دیو جی نہیں یو زنانا یو خاون تا خبر اوڑی بلا بل خاون تا خبر اوڑی نخپل منس کی غمور و پلار و رون جنگی گی دا کناری نکی نو دا اللہ حبیب فرمائی لی لا یدخل الجنت نماغ قطاتم ورتوئی دا اللہ حبیب وی چو غلمار با جنت نزی او نبی علیہ السلام یو زل پا جنت البقی تیرے دو دا ورتا اللہ و خیل موجزہ و دا نبی علیہ السلام یو دو قبر نیو قتل وی دیمان پا دے قبر کے عذاب دے وی دی یو بانے عذاب دے دیو جنہ دے چھ دب دا وڑو بولو نزان نساتلو او دے بل بچغلی وڑا وڑا وڑا نو مشائن دیر تلون کے دے بنمیم پا چغلی سرا دے یو خبر بلتا پا نیتا و پا طریقے دا شر و دا فساد اوڑی را اوڑی اور سیئے بے اثر نگو رہی وَإِنَّكَ بِشَكَتَ اللَّهُ وَيَزْمَا حَبِيبَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ خام خائی پا دین لوی پا اخلاق لویو فسا تو بسویرو زردے چو بوینی تا ویو بسویرون او دا کافر بم اوینی بے ایکم المفتون چپکم یو پتاسو کلی ون توب دے ان ربک بیشک رفستا هو اعلم دغا اللہ خپوہ دے بمن پہغ چابانی دول عن سبیلی چغی گمراہان دی دا اللہ دا سیلارنا وہو اعلم بالمہتدین او دا اللہ خپوہ دے پلار مندن کبانی فلا تطع المکذبین تابداری مکواد دے دروغ وی ان کو چھ حق تا دروغ وی ودو خواہ گنی دے لو تدہنو چت دے طرف تا مائل شیو دا حق بیان پریدے فیدہنون نو دے بم تا طرف تا مائل شیو نرمی بو کی ولا تطع تابداری مکوا کل حلافن دا ہر یو دیر قسم خورن کی مہین چس پک دے زلیل لے حمازن غیبت کو ان کے دے عیب لگ ان کے دے مشائم بنمیم او دیر تلن کے دے پچغلی سرا صل اللہ تعالیٰ ترون بیان دا دیشو ہے چپدی آیاتنو کی اللہ رب العزت کافرانو او دین دا ہر مخالف سرکشا یولس حالتی نظر کئی دا اغلس نخی دی دا حق چا چچا دا حق مخالفت کرو یا تر قیامت پوری کئی پر اندر لطیرو چی دا آیاتونو نزول اگر چی دا خاص و کافر بارکی دے خدا حکم تر قیامت پوری ارچال عام دے او کسڑے جور نظر سرو گوری نو ہر زمانہ کی چی دا حق او دا قرآن دشمن وی ناغ تقریبا پدی لس و نخبانی سوی موسوم یو داغ ناکار خوی ذکر کرو حلاف دیر قسمون بخوری پا حقا و پنا حقا پا جائزا و پنا جائزا لکابو جہل او دارنگی آغا کافر چی داغ ذکر در لپرون دیرو آغا بدا سکول یو خوید حلاف دیر قسمون بخری پا حقا او دارنگی پنا حقا اللہ وی خبر ممن اے زمان حبیب دا ہر یو دیر قسم خورن کی چی دیر قسمون خوری دیر قسمون خوری او مہین سپک دے زلیل لے خوین سپک دی خوین سپک دی او زلیل لی بل داغ خوی ذکر کرو حمازن غیبت کون کرے دا حق پرستو غیبتو نہ کئی عیب لگئی حماز او حماز تاسو لرس سورہ درشم پارک را روان دلہ وی ویل لکل ہمزت لمزا نو وی ہمزا لمزا چکل دوار یوزے ذکر شی نو دیو نہ مراد مخامخ غیبت وی او دبل نہ پش شا غیبت وی او کله چې دا دوار جدا ذکر شی دوار جدا ذکر شی نو بیا دوار معنا گانی مخامخ عیب لگول پش شا عیب لگول نہ حماز ویلے کی گی اغا چاہتا چې دے پلاس پا جبا دخل کو غیبتو نہ کئی عیبو نہ پکی لٹائی مشائم بنمیم او چھ دیر تلن کے دے پا چغلائی سرا دا خلق و پمنس کی زیر رازی او چغلی کئی چھ فساد پیلاو کی مشا دا مبالغی سی غوا دیر تلن کے دے بنمیم پا چغلائی سرا نم ینمو نمن ونمیمن ونمیمتن چغلائی توئی او حدیث کے راغلیو چ نبی علیہ السلام فرمائے لا يدخل الجنة نمام کہ غلمار سڑے دا و جنت تن دن کی او دے کہ ابن کثیر اگر روایتوں جمع کڑی اچھے دے چ غلمار بارہ کی راغلی چغلی کول گناہ کبیرہ دا دے یو خبر بل توڑل پنیت دا شر و دا فساد دے تا چغلی ہوئی دے تا چغلی ہوئی دے یو خبر بل توڑل پنیت د شر او د فساد دی ته سوئی دی ته چغلی وای نبی علیہ السلام فرمایلی لا يدخل الجنه قطات چې غلمار سړی دا به جنت ته نه ځي. دارنګ پرون در لتیر شو چې نبی علیہ السلام صحیحین و بخاری و مسلم شریف حدیث ته په یو دو قبرونو تیرے دو او دا د نبی علیہ السلام معجزه وی دی ته په دې قبر کې عذاب ملاوی وی دی یو بد وړو بولو نزان نه ساتلو و اما الاخر فکان یمشی بالنمیمه او دا بل چې دی د بچغلی وړا وراړه د یو خبره بل توړل د بل بل توړل پنیت د شر او د فساد دی ته چغلی وای دی ته چغلی وای. بعض خلک یې ګوره یو مسلمان د پاره جاسوسی کولی اسلامی حکومت د پاره د اسلام د خیر د پاره، بعض خلک د منافق او د بی دینا حکومت د پاره جاسوسی کوي، دام په دغه حرامه چغلی کې داخل دی. نبی علیہ السلام فرمایلو حدیث دی د مسند احمد وی تاسو له خبردارې نه در کوم پتا سو کې په غوړه نو صحابه کرام وی دا الله رسول اولینا وی غوړه تاسو کې هغه خلق دی چې کله اولی دی شي نو الله را یاد شي چې ورته وګوره مجلس کې ور سره کېلی نو تاسو کې هغه خلق دی چې کله اولی دی شي نو الله را یاد شي چې ورته وګوره مجلس کې ور سره کېلی نو قبر او آخرت را یاد شي. به وی تاسو له نخې مغه ناکارا وی دا غا خلق دی چې دی وړل کوي په چغلو سره د دو دوستانو په منځ کې فساد راولي او دارنګي شر او فساد لټي شر او فساد لټي. نو دا غبل خو هم مازن غیبت کون کړي مشاء ام بنمیم او ډیر تلون کړي په چغلی سره شائم تلون کړي بنمیم په چغلی مناع للخير منې کون کې دے خیر یا مال ماناوا مال منې کوي مال کې زکات نور کوي هغه کې صدقه نور کوي یعنی بخل له پکې یا خیر وې عام معنا دا خیر لک مال ته وې نو خیر هر یو نیک کار ته وې مناع للخير منې کون کې دے دا غکار د دین قران منې کوي دین منې کوي خپل ځان او خپل بچی د قران او د دین نه منې کوي نو خیر مال خیر خیرات او خیر ویلے کیگی عام دے خیر خیر ویلے کیگی یعنی اسلام تا و دین تم مناع للخیر منی کون کے دے دے اسلام پخپلم منی کیگی او خپل بچی مغیت نپریزی یا منی کون کے دے دے مال خیر خیرات زکاة دا پخپل مال کی نور کئی نو خیر دے دے کسو عامو یو مانا دا وچ المال مال نلگئی او دوی ممانا دا خیر اسلام منی کئی بچی او قام قبیلہ خاندان دا اسلام معتدل او دا حد نہ تجاوز کون کرے ظلم زیادے کئی خوب ظلم کے دا حد نہ ورتیر دے معتدل دا حد نہ تجاوز کئی اثیم او دیر گنہگار دے دیر زیاد گنہگار دے ورپسی اسوی عطلن بد زبان دے بد جب دے یعنی پجب کی شر و فساد دے سم خبر بت ناور عطل بد زبان دے آدارنگی جب ناکار دا عطل وی لکی الفاحش السیء الخلق چی فحش خبری کئی بد اخلاق وی نو دتا عطل وی عطل وی الغلیظ الجافی سخ جب کی سخوال دے او پجب کی یعنی فحش او بد اخلاقی دا عطل بد جبه دے بعد ذالک زنیم او پس دا دینا پشر و فساد سر مشہور دے. اصل کی علماء لکلی زنمتن دیتا وئی زن وقت تاسو کتلی دا خاص کر بیزو کی دا سوی دا آغای دی زن سرا لگا غنت سیوائی سوی لگا غنت سیوائی وخل اگر آزوان دے او دغه بیزا په دغه غوخه راز وندې دو سره د نورو نه سوی جداوي په جندش نو دلته د تزه چې زنیم لکه سرنګ چې د بیزې د غزن سره سیوای غوخه ده او پاغه باندې په نور کندک کې په جندش نو دیم په دی نورو کافرو کې په شر فساد په جندش زنیم یو معنا دا وا په شر او فساد کې مشهور ده زنیم او دا یو معنا علماء کړی چې زنیم ولد الزنا ته وایي چې د حق او د قران او د دین دشمنی کوي نداغ نسب پزے بانی دی زنیم یو دا مانیم وا زنیم معروف دے معلوم دے پشر و فساد کی ان کان غا مالیم و بنین دا چے دے خاون دا مال او دا زامن اللہ دیر مال ورکڑے دیر بچی دی نو دا مال او دا بچو پا نشک دے او دا ما دا حبیب او دا قرآن مقابلے تو درے دلے دا گو رسول ناکار دا غیر ذکر کل حلاف یو اسمی رئیے مہین دویم حماز اندرے مشائم بنمیم سلورم مناع للخیر پنزم معتدن شپگم اثیم داوم عطل اتم بعد ذالک ذنیم بعد ذالک ذنیم سیم شو نہم ان کان ذا مال و بنین دے لس تشل لس ناکارا خیونے دا ذکر کل چی سوک دا دین دا اسلام او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دشمنو دغا خیون پا ابو جہل کم موجودو او دغا خیون پا ولید ابن مغیرہ پا آغا کم موجودو او دا دسر دیر زیات پیسی وی دیر مالو او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا غصخ دشمنو اللہ وی ان کان ذا مال و بنین دا چی دے خاون دا مالو دا بچو دا چه ده خاون ده مالو ده بچو او همیشه ده پاره ده حق مقابلم دا سه خلق کئی لکه ده زنیم غیو مانتا سواو ری ده نو چه ده پکی او دا سه خلقو بانه ده اللہ عذابون بمرازی دیده که امام قرطبی حدیث ذکر کرو مسلم شریف حدیث ده زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا چه پا امہات المومنین کی ده نبی علیہ السلام بی بی ده داوی چه نبی علیہ السلام خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فزعا یوزل نبی علیہ السلام رووتو او پیرو محمرن وجهه او مخ مبارکی تکسر او فرمائے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقتربا وی حلاکت جوج ماجوج د دیوار نه دمر دیوار را کولاو شو وی وی فتح الیوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه وی دی یاجوج ماجوج د دیوار نه دمر دیوار را کولاو شو وحلقا باصبعیه الابهام والتی تلیها دا سی جوڑ کلوی دمر سراخ پکنن شوی ام المومنین فرمائی قالت فقلت یا رسول اللہ ماوید اللہ رسول انہلک وفین الصالحون منگ بانو با عذاب و تباہی را دی او منگ کی من ایکانم موجود وی مزبزارا اللہ نے یریدن کی دا اللہ حبیب ورتوی نعم اذا کثر الخبص چکل زنا و لواتت دیر شی نبیا با عذابون رازی نیکان با موجود وی خرجه البخاری امام بخاری رحمه اللہ دا حدیث ذکر کرے خبس معنی و ظہور الزنا و اولاد الزنا چکل ظہور دا زنا راشی او دا اولاد الزنا راشی نبیا با نیکان وی منزن و علبوی او عذاب الہی برازی نباد ذالک زنیم ان کان غا مال و بنین دا چه دے خاون دا مال و بنین او دا اولاد اذا تتلا علیہ کل چولستے شی پدوان آیاتنا آیاتنا زمونگا قال نو دے پا جواب کی وی اساتویر الاولین دا خود دروغ کسی دا پخوانو دی نا دا پخوانو آگا دروغ کسی دی او اراغی زبان در لدم سے کتابون دا کسو پیدا کرو وی حضور صلی اللہ علیہ وسلم در تال عیاضو باللہ کسی وی زبان در لکسی وی نو دا کافرانو کسی کہانای بیوی لکه یو دور ګوره په دې ملک داسې تیر شو یا داسې وختو چې مسلمانانو به ټول ورځ خپل حلال مزدوریو کا نماز ختن برا جمع شول او یو عالم ورته قرآن او حدیث خول. نو یا یو دور د انګریز د تعلیم د وجه نه داسې تیر شو چې زمونږ بعضې مسلمانان ټول ورځ کار وکړي نو بیا په حجرو کې را جمع شي نو یو د دروغو کیسې وي نور ورته غوږي. نو د هغې نه یو قدم اوس ور سیوا شول اوس د هغه دروغو د کیسې په ځای باندې ټیوي وي سیار ته ناست شي نو ټول ورځ په کار کې تیره شي او چې اوزګار شي نو هغه په نافرمانۍ د الله کې تیر شي نو عذابونه راځي. کافر په خپل کفر باندې کلک دی او پخپل بیدینی کی آغا سوچه دے او مسلمان پخپل اسلام کی ٹگی او غداری کئی نو ذکر رست رز و کفر پتر غیر دے مسلمانان دا زوال پلار را روال دے. ازا تتلا کل چولس تیشی علیہ پدوان آیاتونا آیاتونا زمونگا قالوائی دے اساتویر الاولین دا خود دروغ کسی دا پخوانو دی اللہ و ایزما حبیب پریشانا کی گا ما سنسیمہو علی الخرطوب زرد چی داغ بور کو دلرا خرطوم دیده که مانا و پوزا ده انسان پوزی تا خرطوم وی او ده کمو حیواناتو چی شن وی نو اغیی تا شن وی شن چی ولو وی زرد چی دل با داغ ور کو پا ده پوزا بانه. نو بعض علماء دی کلی یعنی قبر نچی را پورتا کی نو ده کافر مخ با تک تور وی ده تور والی اغا داغ ده و داغ علامه ده یا وی ده کافر سر دامو شن حضور صلی اللہ علیہ وسلم د تویلی جبور کروتی کنا نزب دی قتلو تک رووتی نزب تا قتلو نو دی غزوه بدر تروتی او دی اوست ساتلی ویزب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتلو نبی علیہ السلام طرف تراروان و رسول اللہ دی و صحابینا ویدا وی مادل را نیزارا کا وی گتی دل موڑی او دا سوی والو نو پا دی پو زمانیو لگی او دا غید وجن رو غرزید و چغی والی او حلاک و تباش نو ویدغی داغ نمراد اغا دنیاوی داغم دے چی پا غزوه بدر کی نبی علیہ السلام پا تورو والو او دا پوز زخمی و تردی چی سشو مرشو او بعد ویلی سا نسیمو یوم القیامة علا انفیهی سیماتا یعرفو بیها پر از دا قیامت پا دی پوز بورتے و داغو لگو او پا غی بدی پی جندیش او هغه داغ څه دی بعضې لیکلي یو متبیض وجوه و تسود وجوه مخ به تک تور شي الله وایي سنسیمه علی الخرطوم زر دی چې دله به داغ ورکو په دې پوزه باندې په دې پوزه به دنیا و خیرت کې الله وایي زما حبیبه او داغو زر دی چې دی به وداغو او دا به د ده دپاره اهانت وي د ده دپاره به سوي سپکوالی وي سنسیمه زر دی چې داغ به ورکو دتا علی الخرطوم پدے پو زبانے اس اللہ او مثال پیش کئی انا بلوناہم یقیناً منگا امتحان کو پدے مکے والو بانے ازمائش کو پدوی کما بلونا اصحاب الجنہ لکسرنگ ازمائش او امتحان کڑو منگا پا خاوندانو دباغ دا پا یمن کی او باغو او دیر لویا مدنیوا او دا دغی کسان اپلار ډیر نیکو نو آغا چی با دا باغ میوی اوشو کولی نو دا بچو آغا خرچا و رزق بیتے لری کو باقی بے نور ټول خیرات کو نو دا بچی چی آغا جوندے و نوم تنگو وی دا خطول ارس خیرات کر او دی خپل پلار تا بے بیوقف و لیونے و کمکلوی نو دا غا پلار نیک سڑے و غا وفات شو دا دی یمن سر سون آسر سومی لکی مفسرینو لکلی یو لوی باغو نو چې پلار مړ شو نو د خپل منځ کې وی چې زموږ پلار خو ډېر ساده او بیوقوف ټول مال په غریبانو خرولې دا ځل به مونږ یو زره می وم غریبانو لن ورکم او مشهور سړی نو چې کله به د باغ می وی شو کولې نو ټول فقیران به باغ ترال او د التباغ کې څوک خیرات به وکړو نو دی بچو وی چې دا ځل به مونږ د ورځې نزو کده ورځې زو خدا فقیران به بیا مونږ تنګي د شپې وځو نو پتو رش پا باغ تلاڑ دائی چی کلا ورس ایدل نو گورا پنیت بانیم سزا ملوی رستو احادیث پی ذکر کو کلا با دیو کار کڑے نی وچی نیت تی بد شنوم فیصلے بدی دا بر طرف نرازی نو دائی دا خراب نیت سرا اللہ پا غیدش بی عذاب را وستو دائی چی تلل آغا باغ ایرا پروتو نو چلتا ورسیدل نو باغ خونو دیوی مونگ نلار غلط شوی دا خو جوڑ مونگ پا غلار را نلو نو چه خسو چوکو ویکتل نو غار سیری پرتو دو دیر تو بیستی و رب العالمین تی غمال واغستو دا پدی اللہ احسان کرو لیکن ناشکریو کا نو کل چی اللہ یو نعمت در کیو ناشکری دیو کا نو اللہ نعمت اخلی مکی والو بانے اللہ نے انعام کرو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطرو لگلو او دا امن خارو هر طرف نبو ورطر رزق راتلو لیکن دی دین لوی نعمت ناشکریو کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبور کو او دا مکی نے ویستو مدینی منوری تیو شڑلو نو دا خبر بالکل یہ صحیح نہ دا چھ نبی علیہ السلام بالکل خیری ندی کری عام امت تے دا ہلاکت او دا تباہی خیری ندی کری خوزن کافر چھ امت تنگ کرے نوی تے خیری کری نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ ہجرتو کو نو خیری ولو کی وی اللہم سنین کسنی یوسف اللہ دے مکی والو بانے دا سے قہت راولی لکد یوسف علیہ السلام پا زمانہ کی دائی پا قوم چھرے قہت روستے نو قہت پر آغے او داسه لوګا پیراله چې مرداره به خوړې او دمر لوګا رااله چې د اسمان د زمکه نبی اسمان ته قتل نو دا نظر بکری بیرې شو نو لوګي ورته ښکارې ته تاسو تم ساری درس کې تیر شول الله وای انتظار او یوم تات السماء بدخان مبین نو دې کې الله هغه حال ذکر کوي فرمای انا بلوناهم بهشکه موږ امتحان او ازمائش کو پدوی کما بلونا لکه سرنگی چی مونگا امتحان و ازمائش کرو اصحاب الجنہ پاغ خاوندانو دباغ اذ اقسمو چی کل قسمون خوڑلیو دی دا پلار دا مرگ نپس لیسرمنها چی خام خاشو کبی و میوی دا دباغ مصبحین پا وقت سبا کی ولا یستسنون انشاءاللہ نوی ولا یستسنون دا مانوا دا مسکینانو حق جدا کولونا ویدا ظلم مون غریب مسکین تا انور کو بخواد نیکان خلق دا طریقہ وا زمون دے یاداش مطابق دا منئی چ سور سورا زر زر تبدیلی پمون کی راضی د نیکان خلق دا طریقہ وا چئی بہ غلران نکور تبے ال وردن نکولا چئی نبے زکات ویس تخپل استر گو دڑوان دی غریبانان مسکینان بہ حاضر شل او غی نبے زکات ویس اس داسی چ کور تے سر دا زکات وردن کی زنان لو یو با سی دینا نسخ پائے کہ مخمل آدی شی و پورا طریقہ نشی نو برکات ہر سے ختم شی زموار سڑیل پکار دے چ اللہ بسبا دن تپوس کئی چ دخپل مال پخپل و لاسو دخپل استر گڑوان دے دائے و عبادت تے و پسی طریقی جدا کی ولا یستسنون انشاءاللہ نوی او نی جدا کول آغا برخ دے مسکنانو نو دی ارادو کا ور ارادے سرم عذاب الہی رازی امام قرطبی دلتا آغا روایتو نا ذکر کری چو گورے بندہ پتشی غلط ارادیم نیویشی لکہ گورے دے نیکا ارادہ ہوگی نکو نیکی دی کڑی نی نو رب العالمین سکے ستا پن امن نامہ کی لکی نیکی لکی نو دارنگے کل گناہ سڑی نیکڑی خود گناہ ارادے کڑی نو پاغے وانم سڑے اللہ رب العزت رانی سی دی آیات میں امام قرطبی دا مسئلہ رہستے چے انسان پخپل ارادیم نیویشی لگا قرآن کی راغلی اللہ وی ومن یرد فیه بالحاد بظلم نزقه من عذاب علیم چاچ حدود حرم کے ارادم دا ظلم و دا بیدینی ولرلہ زبا سخت سزا ورکا یعنی بیدینی خو حدود حرم کے غد شہر ہے کچا ارادہ و کنوم بے ضرور نیسم دارنگی حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائے لی وَإِذَا الْتَقَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ نبی علیہ السلام فرمائیلی چکل مسلمانان دوارا پنا حق دا یوبل پسی توری راوالی نو قاتل و مقتول دوارا با پا اور کی ککا موجل شو ککم جوندے دے نووے لشل یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول دا قاتل خوک اور تزین و زکر چی مسلمان قتل کن دا مقتول بولی زی قال انہو کان حریصن لا قتل صاحبی دا دم ہے رسو چی زب دا مسلمان وجنم وغوی دے با وجنم نو خیو بخام خواوان دکی دو نو ارادہ دا دم دا مسلمان دا قتلو لوا او دا غموا یو بخام خواوان دکی دو نو چی دو مسلمانانو پناہ حق دا یو بلپسی تور راواغستا نا اللہ حبیب وی فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار قاتل و مقتول دوارا با پا اور کیوی دیلے کی گرد ای خراب ارادہ لرلے او دا غید وجن عذاب راغلے لے فکیر و مسکن تا یعنی شڑلے ندے خو صرف وی کنن رالل نو ورکو بنا نو بس دا اللہ عذاب پا غباغ بانے دا شپیا راغے او دا سی اگر زولو لکہی رے بیا گو رئی سرنا ولا تطع الله ويمن اي زما حبيب تابداري مكوا كل حلاف دهر يو دير قسم خورن کی مهين چا غسپک دے ذلیل لے حمازن غیبتن کئی مشائم بنمیم او دیر تلن کے دے پچغلی سرا منع للخیر منکو ان کے دے دمال دا خیر او دا صدقی یا منع للخیر منکو ان کے دے دا دین نکار دے اسلام خپلے نکئی کام قبیلہ و خاندان و اولاد تے منکئی معتدن زیاتے دا حد نہ تجاوز کون کے رے اثیم او ڈیر گنہگار دے عطلن بد جبے دے بد اخلاق دے بد زبان دے بعد ذالک زنیم او پسد دینا معروف و مشہور دے پشر سرا ان کان غا مال و بنین دا چھ دے خاون دا مالو دا بچوں اذا تتلا کل چولستیشی علیہ پدبانے آیاتن آیاتن زمونگا قالن وائی دے اساتویر الاولین دا خود دروغ کسی دا پخانو دی سنسیمہو علی الخرطوم زرد چ داغ بور کو دنیا و خیرت کے پدے پوزا ٹول خلق بے بیا پی جنی انا بلوناہم بیشک مونگا ازمائش و امتحان کو پدوی کما بلونا اصحاب الجنہ لکس رنگی چھ امتحان و ازمائش روستے و مونگا پخاوندان و دباغ اذ اقسمو کلچ قسمو نخوڑلیو اغوی اغباغ والا مالکانو لیسرمنہا مصبحین چھ خام خاپری کوی با میوید دی باغ پا وخد سبا کی ولا یستسنون او انشاء اللہ نوی ولا یستسنون او نی جدا کولا غبرخا و حق د مسکینانو بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیسرمنہا مصبحین مخت بیان د دې آیاتی کریمه ستیر شو چې مخت آیاتونو کې الله رب العزت د مکه مکرمه والو حال بیان کو د نبی علیہ السلام سره چې قسمه قسم تکالیف نبی علیہ السلام تر رسول الله وې د مکه والا زما د نعمت په ناشکرۍ کې داسي دي لکا غباغ والا چی زما دا نعمت نا شکرو دا باغ مفسرینو لکلے پیامن علاقہ کے او دا سنعا خارو دا یمن داغی سر نزدی دا باغو او دام امام قرطبی ذکر کری وکان اصحاب هذه الجنہ بعد رفع عیسیٰ علیہ الصلات والسلام بیسیر د دې باغ د خاوندانو دا واقعیا د عیسیٰ علیہ السلام د اسمان نا د پورته کېدو نه لغونت رستوا عیسیٰ علیہ السلام چې کله الله اسمان توخی جولو نو داغین لګه مود پس د دې باغ والو واقعیا راغلی وا د دغه باغ مالک او خاوند یو ډیر نیک سړی و نو دی باغ کی کم آمدنی چی به حاصل شوا نو آغبت دی بال بچ د کال خرچ لری کا نور ټول به خیراتی کو کله چې هغه وفات شو او د بچو نمبر راغې ناغی وی زمونږ دا والد سیف ډیر ساده او بی وقوف د خټول مال په غریبانانو مسکینانو پاغی باندې ختم کړي دازل بمونگا چې د باغ میوه شکو نو یو خو به د شپې ځو او چې اس غریب مسکین دا زمونږ نه خبر نشي ځکه دا یو طریقه و پخوا چې کله بچا فصل پریکول او میوې به شکولې نو دا غریبانان مسکینان باغ باغ هغه فصل او هغه پټي ترالل او دا هغه حق به ورکو الله سورې انعام کې ویلي وآتو حقه یوم حصاده. د دې فصل هغه حق د فصل د پرې کېدو د لو کېدو پر ازمانه ورکې. دای په دې ترتیب باندې اراده ولرله چې موږ به بس د باغ د میوه د پرې کولو نه څوک مسکین او غریب خبرو نه، نو الله په دغه عذاب را وستو او هغه ټول باغ ورته هلاک کړي. کې الله دا غي واقعا ذکر کړي، فرمای انا بلوناهم، بے شک موږ امتحان او ازمائش کوو په دې مکی والو باندې، کما بلونا لک سرنګ امتحان او ازمائش چې میکړو اصحاب الجنه فخاوندانو د باغ، هغه د الله د نعمت ناشکری او ک الله ته نعمت واغس. دا سه مکی والو د الله د لوی نعمت چې رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله و سلم داوی قدر یو نکون الله ته مدینه منوره ته بوتلو او د ایدغه شان په قحط کې پاتې شو. او دام در لتیرو چې کله نبی علیہ السلام هجرت کو نو مکی والو ته خیره کړی وی اللهم سنین کسنی یوسف، الله قحطون راولی د قحط کالون راولی په دې مکی والو لکه یوسف علیہ السلام زمانه کې چراغ لري نو قحط به مسلط شو، مردار به پړی، گندګی به خورا، بالکل د لوګي د لاس به کار شو. اذ اقسموا کله چې قسمونه خوړلی و دې باغ والا لا یسرمنها، چې خامخا شو کوي به میوې د دې باغ، مصبحین په وخت سبا کې ساری وختي به ویزو د شپې په تیار کې او وختي ساری د خپل باغ میوې به شو کوي. ولا یستسنون، د دې درې ترجمه مفسرین وکړي، امام قرطبی روح المانی یوما نا داو ولا یستسنون انشاء الله نویم، انشاء الله نویم خپل اراده چلولا او د الله د اراده قائل نو، لکه بعض مفسرین وکړي. زکه درستو ذکر کو د دې باغ والو بارک د مفسرین اختلاف دی چې دا کافرو او که مسلمانانو، نو بعض اهل علم ویلي چې دا مسلمانانو خو مرتکب د گناه کبیره، یعنی د الله حق په خپل مال کې منې کولو د گناه کبیره د وجه نه عذاب راځي، او چا ویلي چې نه دا مشرکانو، چا ویلي چې نه دا مشرکانو. حسن بصری رحمت الله علیه په کې توقف کړي چې پته لګی نه چې دا مسلمانانو او که کافرو، و جمهور پدی دی چې دای توبه استوا او رسته توبه الله قبول کړي وا. ولا یستسنون یو معنا دا و دی ان شاء الله نوی، یا ولا یستسنون دای سبحان الله نوی. لکه رسته ګور آیات را روان دي تښتمو ګور دا په دلیل چې دلته ولا یستسنون نو مراد سبحان الله دی. تښتم آیات د دې سورته قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، قال اوسطهم ویلی وغډیر غرد دوینه پاقل کی الم اقل لكم ما تاسو ته ویلی نو لولا تسبحون، ولی مد الله پاکی نه بیانولا تاسو سبحان الله ولی نو. نو د ولا یستسنون یو معنا امام قرطبی وی دای سبحان الله نویم، او سبحان الله معنی صدا الله تد عیبوننا الله تد شریکاننا تدی صداراننا پاکی. او درم معنی دا ولا یستسنون دادا ولا یستسنون دی نجدا کولو حق د مسکینانو، چه دازل ببز دا غریب و دا مسکین برخنکو او پا دی خپل مال کی زکاة او شر بنور کرو، او زمونگا والد خسادو او خطول مال خیرات کرو. ولا یستسنون او نی جدا کولو حق د مسکینانو، فتواف علیها طائف من ربک، فتواف علیها راغلو په دې باغ باندې طائف د شپې او راتلون کې عذاب. بعض اهل علم لیکلی امام روح المانی او قرطبی چې امام فراوی چه لا یکون الطائف الا باللیل، توائف اغ عذاب لوی چې دا د شپې د شپې چې کوم عذاب راځي نو د شپې عذاب راغی فتوا فعليها توائف راغله په دی باندې توائف د شپې او عذاب راتلونکه مر ربک استاد رب د طرفنا وهم نائمون او دا باغ والو د پراتو غافل پراتو د شپې په عذاب راغی او دې کې ګوره دا مسله امام قرطبي ذکر کړی لکه مخ کې درلته راشه چې ګوره کله یو سړی د ګناه ارادو کی لایکړې نی خو په ارادیم فیصله راځي د اراده کړې چې مونږ بدازل غریب مسكين ته په دې مال کې برخه نور کو لې غریب نه شړلې نی منې کړه خو کله اراده کړې د ارادې د وجنه عذاب نه راځي د ارادې د وجنه عذاب نه راځي کله انسان نیت کې خرابي راشي عذاب راځي عذاب د الله د طرف نه راځي الله دے انسان پہ ارادو فیصلے کے لکہ مشہور واقعات دا بازی اولیاء و بزرگانو چہ بادشاہ یورز و اخکار توتے ہو مولانا ایروم رحم اللہ او سادی بابا رحمت اللہ علیہ وی اخکار توتے ہو نو دخپل لہ کرنا چتا بس تیروتو او داغی نا پاتشو سخت تند پیرالا تلو تلو یوڑے رجیب باغ بانے ورغے چہ اگر آنار و باغ اغه مالک د باغ زړه کې دا وی چې دا خوشوک مسافر دی او زر زر ورته انار نه چوڑ کل ګلاسه ډک دا ولا قتل چې دی یو انار نه یو ګلاس ډک او د اوس کول د زړه کې وای چې ګوره دور لوی باغ او مونږ لا په دې معنی جزیه او ټیکس نه نه ګولې مونږ ته نه خبره اغه یو بلم دا سکه ناغه چې بل انار را واغستو او نه چوڑې کو نو نیم ګلاس هم ته ډک شه نو بادشاہ ورته وی دا ولې نا اور تو بس دا خود اگا انار دے دی یو یو انار نہ گلاس ڈکی خو معلومی گی دا چھ دمل دا بادشاہ پزڑ کس ارادہ غلط را گلے آن پی جنی جدا گنے ما سر بادشاہ رے دا زڑ زڑ کی توبہ ویستا پخوا بادشاہان نے کانو دا اللہ یر بے پزڑ کیوا دا اللہ رب العزت یر بے زڑ کیوا دا زر زر زڑ کی توبہ ویستا او اگلے ویشا ببل بیا انار نہ چھوڑ کنو بیا تی گلاس ڈک شو ارادو بان رب العالمین سکر فیصلے کے نو دیوے کی دی ارادہ غلط لرلے دیوے کی دی ارادہ غلط لرلے لائے اغا ارادہ تر سرکڑ ندخو عذاب دے اللہ رب العزت پر آخر دیو جنہ گورا بعض حکمرانان غلط فیصلے کے دا یوشے تر سرکول نچا پلاس کی دا اللہ پلاس کی کی دیشی دا غلط و ارادو دا وجن عذاب راشی لکٹول مسلمانانو بیدینا منافقانو حکمرانانو دا کافر دا مدد او دا نصرت اعلان کرے و دیبانیم دا اللہ دا طرف نا دا عذاب فیصلے راز او کل بادشاہ نیکوی دا دعا گانے قبلی کرنی عمر گری ویچی دا اورنگزے بلمگیر رحمت اللہ علیہ دیر نیک بادشاہ تیر شوی دا ہندوستان او دا بر صغیر پا بادشاہانو کی دا خطاوی علم گیریه دا دا پوخ کی دکھ دیشو و یغل ورته علماء رالل او وی چې باران نکی او روڑا دا چې تم مون سرش او مون استسقالو جو نو اید علماء لوی تاسو دل تکی نه زرا زب پور تلاړو زړې جامې واچولې او پتاو دو شګو باندې ودرې دې وی الہ العالمین الله ته جړل چلا دا زما د ګناهونو د وجن باران بنشه الله ز توبه او باس ته باران روره وی بس بیا علماء تراغه سوچ دے علماء لو واپس راتلو اور یز راغلی و باران وری پخوا بادشاہان دا اللہ نے ری دا مسئلہ دا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے خلی مبارکی نروتی چہ دا عادل بادشاہ نہ دعا رد کی گی نو نی خیر رد کی گی عادل بادشاہ چیوی اسلامی نو دا آغو دا دعا رد کی گی چہ چالا دا خیر دعا کی او خیرم رد کی گی نا دا دل تا ارادہ لرلیوا او دا ارادے دا وجہ نگور عذاب دا اللہ پراغ فطواف علیہا طوائف راغل او پدی باغ بان طوائف دشپی او عذاب راتلن کے مر رب کستاد رب طرفنا وهم نائمون او دی ادپراتو فاسبحت کسوریم ددی علماء کرامو گنی ترجمه کړي مقصد دایات دا یو دی چې بس باغ ټول ختم شو فاصبحت نو ګرځیدو دا با کسرین پشان د تور ویرو لکه تور ری چې څنګه وی او شی اوس وځي دا سي جوړ شو کسریب یعنی کر رماد الاسود فاصبحت نو ګرځیدل او دا با کسوریم پشاند توروی رو. او سوریم فعیل وزن نے پمانا دا مفعولم نے گرزے دلے او دا باغ کسوریم پشاند کٹکڑی شوی یو شیچ زری زری کی او دل دلی کی او غوبلی کی دا سی زری زری دا باغ گرزے دلے فا اسبحت کسوریم او دا مانا ابن عباس رضی اللہ عنہما کڑوا فا اسبحت کسوریم گرزے دلیو دا پشاند شپی توری تور شپی غنتی گرزے دلیو یعنی ریتی جوڑی شوی او طول باغبان عذاب الہی راغلیو فتنا دو مصبحین نو دیوازو نور کریو یو بلتا مصبحین پا وخد سبا کی یو یو لکو سکی آواز کولو جدا جدا کورونی و بلبل آواز کولو فتنا دو مصبحین آوازو نور کریو دیو بلتا پا وخد سبا کی انغدو دا چه ساری وقتی لار شئی علا حرسکم آغا خپل فصل و باغتا ان کنتم سوارمین کئی تاسو میوی شکون کی فتنا دو یو بلتا آواز ور کریو مصبحین پا وخد سبا کی او یو بلتے ویلیو انغدو ساری وقتی لار شئی علا حرسکم پخپل فصل بانی خپل باغتا ان کنتم سوارمین کئی تاسو میو لرشکون کی نو بس وقتی ساری رووت الفن تولقو نو لالل دی خپل باغتا وهم یتخافتون او دی دیو بل سر پٹے پٹے خبر کولی چې د دې کلی غریبانو او مسکینانو نه پته ونی لګي چې دا خونن دی باغ والا میوي شو کوي او خپل غلل او کيو فصل پرې کوي چې موږ هم لاړو فن تلقو نلاړل وی وهم یتخافتون او دای چې پټه پټه خبرې کولې دا یو شری حکم چې د فصل د پرې کېدو په وخت کې سړی دا غینا فقیرانو غریبانو لدی ورکی باز لیکلی چې دا فقیرانو غریبانو لا باغ میوی شوکے غنم پرے کے جوار پرے کے نو دا اسی خیراتی ورکول دی او چا ویلو چھنا بالکل التے سوکا زکات تے ورکا لکم آتا اس تے ویلو منگا لا کو پل پا خوادا سے دوڑو کوالی خبر آوا چھ غنم او جوار داوے پا درمن کی بالکل تیار کر نیو عالم میرا و صدقلی او دا غدستر گو دڑوان دی ڈنبے بیتے زکاة جدا با او چھ زکاة با جدا سو نو دا غینا پس بے بیا غلقور توڑائی کے بخیر و برکت فن تلقو دی لارل وهم یتخافتون او دی دیو بل سر پٹی پٹی خبری کولی اللہ یدخلن حل یوما دا چی وردن نشی پا دویبان دی باغتا لیومن رزی اللہ یدخلن ها دا چی خام خا وردن نشی دی باغتا لیومن رزی علیکم پتا سبانی مسکین یو غریب و فکر وی پٹی پٹی خبری کوئی چنن یو مسکین تم پتاونه لگی او مونږ بس دغه شان د خپل میوا او غله سنبال کو وغداو او ساری وختی تلیو دی علی حرد قادرین د حرد غنی معنا غانه یو حرد ویلې کی قادرین دا حرد گنی مانا گانے یو حرد ویلے کی قص او ارادے تا وغدو وقتی تلیو دی دا ساری علا حردن پنیت او ارادے دا منی کولو دا فقیرانو قادرین قدرت لرن کی دیوی چھ بس مونن پا دی خبر قادر شوی چھ فقیران بن رز او نن من قادر شوی چھ دا ٹولا منافع و ٹولا فائدہ کورتا ورسو او د غریبانانو د ورکول د وجه ناړو کمی برانشي نو د حرد یو معنا و قصد او اراده یو معنا امام قرطبی دام کړي حرد ویلې کیږي منع تا وغدو ساری وختي لاړو د یالا حردن پنیت د منې کولو د فقیرانو قادرین قدرت لرونکي یا حرد غضب تم وی غصه تا وغدو ساری وختي لاړو د یالا حردن پخپل غصی او غضب سره ډیر غصا او غضب کینن به فقیر او مسکین ته سنور کو نو هر په معنا د غضب او د غصې مرزي او بعضی اهل علم لیکلي لکه امام قرطبی دا ټول معناګان نقل کړي چې هر انفراد ته وای چې او سره د ټول قوم نه اڑخ لشي او وای چې ما سره سو ګډ وډ نشي نو دوی بس نن موږ د غریبانو نه اڑخ لشي ویو هیڅ سوګ بنن خبر نشي ورا بنشي قادرین قدرت لرونکي فلما راوها هر کله چې وی کتو دا حال اصل کې راه زمير باغ تراځي خو باغ خونا اخو الله سوزول او هری کړه نو ها معنا دغه حال یو کتو چې د باغ غزه خالی پروت دی پټی کې و نه نشتا فلما راوها هر کله چوکتو دیدا باغ او داغه دا حال قالو ویلو دوی انا لدوالون بشکم خو خامخا خطا شویو لار مو خطا کړی دلته خو باغ ما نشتا داخله که زمون د باغ غلار نی مونږ نو لار خطا شوی به چې سوچ او فکر وکړو چې نه لار خو نه ده خطا وی وی بل نحنو محرومون بلکې مونږه د خپل برخیو دی سینه محروم کړی شویو مونږ د خپل سی او د برخینه محروم کړی شو دیو جن دی کې امام قرطبی دا حدیث ذکر کړي او دا حدیث ابن کثیر هم ذکر کړي ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی چې رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی ایاکم والمعاصی خبردار شئی زما امتیانو ځان د گناهونو د نافرمانو نه ساتي ان العبد لا یذنب الذنب فیحرم به رزقا کان هویئ له یو بنده یو گناهو کی نو دے د رزق نه محروم شي او غرزق د لپاره تیاری بس سبا د پجیب کې غپیسې راځي سبا غلا او منافقه د کور تر روانه ده او د یو ګناه د وجه نه د تیار رزق نه رب العالمین یو بنده سکی محروم کوي د ګناهونو یو سزا دام ده لکه باز اهل علم په دې کتابونه لیکلي علامه حافظ ابن قیم رحم الله دا کتاب دل جواب الکافی هغه کې تقریبا د هرې ګناه دنیوي نقصان مخوله چر پغلا کې سو نقصان ده زنا او لواطت کې دنیوي سو نقصان ده او حضرتان وی رحمت الله علیه یو وړغون تیر ساله د اردو کې ډېر د کتو قابل ده هغه ته وی جزاء الاعمال جزاء الاعمال کې حضرتان وی رحمت الله علیه دا ویلي چې د ګناهونو دنیوي نقصانات سړي د آخرت خو یقیني دي د نیکو اعمال دنیوي فائدې سړي نو الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې خبردار ځان د ګناهونو نه ساتي یو بنده ګناه کوي ګناه نو د تیار رزق نه دی محروم کړی شي او ثم تعالی بیا الله حبیب صلی الله علیه وسلم د آیات لستو فتوا فعلیها طائف من ربک وهم نائمون دا الله عذاب کړه او دې کې علما او دام ذکر کړي امام قرطبی ذکر کړي او روح المانی ذکر کړي ابن کثیر هم ذکر کړي دې کې چې دشتی یو سره لو دینه کوي د باغ میوه دینه پرې کوي ځکه د رضی ورته غریب راشنو پشپ بچت زی د علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عن الجزاز باللیل والحصاد باللیل منه کړي چې د شپې به یو سړی د باغ میوه نشو کوي د شپې به فصل نه لو کوي امام قرطبی د دې منع دو علتونه خولي چې دا د شپې فصل پرې کول میوه شکول د سو جن ممنوع دي نو دا غي دو وجه امام قرطبی ذکر کړي یو وجه دا ذکر کړي یو وجه غوی دا ذکر کړي امام قرطبی رحمه الله چې د منع یو وجه دا ده د منع یو وجه دا ده چې د سره د مسکینانو هغه خیر خیرات والا سلسله کټ کی اعلان کې قران حکم کړي دا الله حکم دی چې میوی پرې کې نو غریب مسکین کا درغه دلم جولای کې سوا چو د زکات او د عشر نه علاوه او بازی وای چې نم منع د دیو جنرا خشیت الحیات و حوام الارض چون کې د شپې تیاروی رڼانی نو د زهریلو سیزونو د یری د وجنه چې څه نقصان درونه رسي امام قرطبی لیکلی دا اوله وجه ډیره صحیح ده چې دا د شپې لو کول د دیو جن منع دی چې د مسکینانو حق پکې کټ کی او دا دوی موجم خلا د دې آیاتونو کې الله د دې واقعیا کې الله د امت تدای برت ورکي بل نحنو محرومون ایوینا مونگا دخپلی حسین محروم کری شویو قال اوسطهم ویلیو اغا دیر ویلیو اغا بہتر ددوینا اغا دیر اقل من ددوینا علم اقل لکم آیا ما تاسو تویلینو لولا تسبحون تاسولی دا اللہ پاکی نبیانولا. او مفسرینو لکلی و اید دا مخی نمانی کلیو چو گورا دا سمکوائی زمونگا پلار با خکار کولو گورا خو منی کل خو بیام دا ای سر پا دیکار کی شامل شو نو و اید دا برخ پا کی بچشوی ندا بلکی عذاب کرا کلوی چو منکر مکو و چو خلقو نمانی نو منکر کی ورسر خپلم ناس دی نو عذاب کرازی نو بچکی کی بنا دی یو کس ور تویلیو چی دا سمکوائی او دا دی منلی نو او باوجود د دین د په دی ناروا کار کی شمولیت کړو د دیو جن ناروا کار کی شمولیت کې نه دا ناروا بازی مرګی دا تاسو نه کوي ورته ځان فیصله مکه وی هر یو شی کې علما نه تاسو کوي او دا چې نیچر شیخ نه تاسو کوي یاد لزانه مسله کوي دی بازی ودونو کې دمی وی دمان وی الله او رسول پاره کې ناراضه کوي ناغه وخت ستا تر دې ستا رشتہ دار دې ستا خپل ګور کله د دوو محبتونو مقابله راځي یو پل دا اللہ و دا رسول می نئی نو یو پل استا دا تر دا ماما و دا رشتدار می نئی دے واد او یو خوشحالی دا شریعت نا خلاف کرو دے دے که با پتہ لگی چی تا دا چا محبت لترجیح ورکی بعد ادا سیوی نا پوحان لکراشی دیر تا پوسو نکی سو کلو یر لار شخیر دا روڑای مخرا خو پاک خدمتو کا نو مسئلہ سل کدا سر علماء علی کری که یو واد کی چاٹے میں ڈمانو گردول نو دا کمیری جی و خوراک جا سا حرام نئی پدی کی شمولیت ناروا ہے بگے خبر وا ددی خدا سے مسئلہ سے جتے خوراک نہ کوم نور خدمت بکوم لک گناہ ٹول دی روٹی او ٹکالے کڑے تے شریعت حکم دار ہے جستا خپل لے او اغه وعدزان تو وی مسلمان کلمے ویل چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پواد کی ڈمی دی ڈمان دی ڈزی دی فضل خرچی دا او د شریعت نه خلاف کار تو ورزم چغل زور رسی ک تقوس کو چولی رانش نہ تو لے بيد الله او د رسول مخالفت کی نه شامل ایگم زور زانا پویتر کو عام و نخلع و نترک من یفجرک الله ما پریخی زما بایکاٹ د راغ چانه چستانه فرمانی دا دروغ وای مون کنا پدی د دروغ په واده سړی ودشی نو کو د پاتې خلک وای دا شهید دی او جنت ته لاړو روزانه دا وعده کو و نخلع و نترک من یفجرک الله سوکم کوي کپلار دے کخپل لے کپر دے و چستا نا فرمانه زما ور سره بایکاټی الله پدی عقیدت دا دے ودشم ک مرغ راګ نو ور کی دا روزانه وتر کی وای ک نو وای ولکه د توتیانو په شان مزنه ده پکارزان په مقصد په ول پکار دی و نخلع و نترک من یفجرک الله مون پریخي الله مونږ د هغه چا نه جدایو چې ستا نافرمانی کوي دا که خپل پلار دی که رشتہ دار دی نو ځینې وخت د دوو محبتونو مقابله راشي دا الله او د رسول او ستا د رشتہ دار ګوره دی کې دا وایي د ورته ویلو چې مه کوئ خو هغه یې منلی نو خدای بیا هم شامل شو نو عذاب د الله چې راغی نو د دا هغه برخه پکې څه شوه عام پکې هلاک او تبر عزت د باغ والا واقعا بیانونه چه دا غوی پلار نیک سڑیو او دا باغ آمدنی چه با حاصل شوانو دا باغ بچ خرچ بیتی لرکا او نور بے خیر خیرات کو او کلے چه زامن غالل نوغی بخل اختیار کو او دیکھ لکا محکمہ او مضبوط ارادو لرلا چه مونگا با غریب و مسکین تا پدی کی اس قسم خیرات او صدقن ورکو نظر رب العالمین عذاب راغے پدوی بانے او دشپیا عذاب راغے دا باغ اللہ ٹول ہلاک و تباہ کو کلے چ باغ ہلاک و تباہ شو قال اوسطہم نویلیو اغڈیر عقل مند دوینا اغڈیر بہتر دوینا دی نور تیوی الم اقل لکم آیا ماتا سو تویلی نو لولا تسبحون ولی تاسو دا اللہ تسبیح او باقی نبیانولا قالو نویلی وغی سبحان ربنا پاکی دا رب زمون لرا انا کننا ظالمین بے شکا اومنگ ظالمان دغ وقی دا اللہ طرف تا توجہ رالا و توجہ پیدا شوا او سبحان اللہ ہوئی پرون تاسو تتیرو چی دا مفسرینو پدے کی اختلاف ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ او اکثر مفسرین پدی دی چی انہم تابو و اخلصو دی دی گناہ نا پستو بیستوا او اخلاص اختیار کرو نو ی اللہ دین بہتر باغ ور کڑو او بعض اهل علم ویلو لکه حسن بصری رحمت اللہ علیہ د دې بار کې توقف کړو چې وی ما ته پته نشتا چې دا د ایمان راړو وی وی چې انا الی ربنا راغبون یا کدا سے حال دې لکه بعض مشرکان وبانه تکلیفونه برانل نوی به ایمان نراړو خو الله طرف ته به څه توجه پیدا کړ لکه په دریاب کې وکله سمندر کې راگیر شول ناغی با خالص اللہ را مدد کولو خیمان انرارو و ادارا کی بو فی الفلکی دعو اللہ مخلصین له الدین نو دا اہل علم پا کی دغا اختلافو قالو ویلو دوی سبحان ربنا پاکی دا رب زمونگ لرا انا کننا ظالمین بیشک اومنگ ظالمان فا اقبل بعضهم را متوجی شوی و بازی ددوینا علا بعد ان فباد بانی یتلا ومون چه ملامتی ویلا یووی چه دا تاویلیو چه غریب و مسکن لبس نور که بلوی تاویلیو او دا عذاب الهی دراتلو دا وجنا یو بلی پناکار او بد عمل ملامت کولو خو بیاغ ملامتی ها دیل سفید ورکا فا اقبل بعدهم را متوجیشیو بازی ددوین علا بعد ان بازی تا یتلا ومون چی پیو بلی ملامتی آوی قالو ویلیو دوی یا ویلنا های افسوس دے مونگ دا پارا تباہی دے مونگ دا پارا انا کننا تواغین بیشک او مونگ سرکشان های تباہی او بربادی دے مونگ دا پارا انا کننا تواغین بیشک او مونگ سرکشان اللہ نعمت کڑیو اللہ را سر احسان کڑیو نمونگ دا آغی شکر نا دا کولو لکه سرنگی زمونگ والد چی دا اللہ دا نعمت شکر با دا کولو او پا غمال کی دا غریب دا مسکین دا فقیر برخب کولا دی اللہ تا متوجی شل بیوی عصا ربنا زرد چی رب زمونگا ان یبدلنا بدل کی برا کی منتا خیرم منها غورا او بہتر دا دی باغنا کدا باغ اللہ زمون دو گناہونو دو بدو آمالو دو وجن حلاک کو نو دو دین بہتر با اللہ را کی انا بیشک منگا الہ ربنا اخپل رب طرفتا راغبون من ساتن کیو منگ دا اللہ طرفتا رغبت کو در رب العالمین طرفتا من ساتو رب العالمین با دو دین بہتر باغ منگ ترا کی اللہ فرمائی کذالک العذاب دارنگی و عذاب دو دنیا دا خو دنیاوی عذابو چې د ګناهونو د وجنا په دنیا کې راځي اگر چې دنیا دار د عمل دی او دار د عذابونو نه دی خو په دې کې هم داسې عذابونه کله ناکله الله را لیږي کذالک العذاب دارنګي او عذاب د دنیا ولعذاب الاخرته او خامخا عذاب د اخرت اکبر او اخډیر لوی دی ولعذاب الاخرته او خامخا عذاب د اخیرت اکبر و ډیر لوی دی لو کانو یعلمون کچره وی دای چې دای پوی دی الله د نافرمانو حال ذکر کو نوس فرمای ان للمتقین بیشکا د پار د پرزگارانو عند ربهم پنیز درب د دوی جنات النعیم اغا جنتون بوی د نعمتونو چچا کی تقوا دا خوف الهی دی او تقوا ستوي دا الله اوامر په زه زه راوړل دا الله د نواهیو نزان بچکول نو په تقوا کې دا خبر هم داخله ده چې چاته الله مال ورکړي هغه کې د غریب او د مسكين برخو کی یقینا د پاره د متقیان او پرهیزګارو عند ربهم پنځ د رب دوی جنات النعیم جنتون بوی د نعمتونو افانا جعل المسلمین آیا ګرځو موږ مسلمانان کل مجرمین پشان د مجرمانو یعنی یو طرف ته مسلمانان دی بل پل مجرمان دی دا دواړه برابر نشی کېره تاسو سمخ کې تیر شول ساری درس کې الله وايي ګنې چې برابر وای د دوی مرګ او ژوند یو سړی نیک زندگی تیری او یو سړی ګډه وډا او د بغاوت او د سرکشي زندگی تیری د دوی مرګ او ژوند الله وايي برابر نه دی بلکه د دې په مرګ او ژوند کې د شپې او د ورځې فرق دی افنجعل المسلمین آیا ګرځو موږ مسلمانان کل مجرمین پشان د مجرمانو مالکم سشی وی دی تاسو لرا کیف تحکمون دا تاسو سرنگی فیصلہ کوئی ستاسو سخی اللہ چی او طرف تے او سڑے دے اسلام دے حکم مطابق جون تے رئی او بل طرف تے او سڑے مخالف جون تے رئی نو دا دوارا بگنی یوی مالکم کیف تحکمون سشی وی دی تاسو لرا تاسو سرنگی فیصلہ کوئی ام لکم آیاشتر تاسو لرا کتابن س کتاب فیه چپاغی کی تدرسون تاسو للی ام لکم کتابن آیاشتر تاسو لرا اے مشرکان س کتاب فیه چپاغی کی تدرسون تاسو للی چگن تابدار او نافرمان ببرابر شیدہ کلن شکیده اللہ وئی یو مسلمان تابدار بل طرفت او نافرمان د د مرگ جوان دا کلم برابر نشید کی دے ان لکم چه بیشک تاسو دا پارا فیه پدی کی دی لما خامخا غا تخیرون چه تاسو آغو خوخوی او داغی اشتحال رئی یعنی دا سی کلم نشید کی دے چه ستاسو سخوخی او فیصلہ بگنی آغشان کی ام لکم کتابون آیاشتر تاسو لرس کتاب فیه چی پاغی کی تدرسون تاسو للی ان لکم چی بیشک تاسو دا پارا فیه پدی کتاب کی دی لما خامخاغا تخیرون تخیرون پا مانا دا تختارون دے او دا تشتہون دے چی ستاسو سخوخی نو بس آغا بی اللہ وینا دا سی کتاب مان را لے گلے او نتاو سرشتا چی اے مجرمانو کافران استاسو سنگ خوخی نو بس آغا شان زندگی بتاسو تیروی اللہ وی نا زندگی با زما دا حکم و زما دا کتاب مطابق تیرا وی ام لکم ایمانن آیاشتا دے تاسو دا پارا س قسمونا علینا پا منگا بانے بالغتن مضبوط بالغتن پا مانا دا مؤکدتن دی آیاشتا دے تاسو دا پارا ایمانن س قسمونا علینا پا منگا بانے بالغتن مضبوط او کلک الہ یوم القیامتی دورز د قیامت پوری یعنی دا سه قسمونه تاسو د پارشتہ چې موږ در سره کله کې وادي کړی او ایمان امام قرطبی وای په معنا د عهود او د مواثیق لري آیا تاسو سره رشتره سو وادي قسمونه علینا په موږ باندې بالغتن مضبوط ان لکم لما تحکمون چې بهشک تاسو د پاره به هغه سوی چې تاسو کوم فیصله کوئ چه بس تاسو سخوخی نو آغا بای تاسو دا پارا اللہ وی دارنگی ندا چه سرنگ استاخوخی نو فیصلہ باغی او سرنگ تاسو غواڑی نو آغا شان بکیگی بلکہ رب العالمین فرمائی کیگی با آغا سو چه سزما فیصلی او آغا فیصلہ دادا چه متقیانو لبا اللہ جنتونا و نعمتونا ورکی او مجرمانو تا دا آغای دا جرم دا کفر او دا شرک سزا بملاوی سلهم تپوسو کد دوین اے زما حبیب ایوہم چے کمی او دوینا بذالک پدیبانی زعیم زعیم زموار دے دادائی چے کمی مخ کی خبر ذکر کی نو پدی کی پدی کی کمی او زموار دے چے دا خبر بگن دا سی کی گی دادائی چے سنگوائی سلهم تپوسو کد دوین اے زما حبیب ایوہم چے کمی او دوینا بذالک پدیبانی زعیم یعنی کفیل لے زموار دے اللہ وی دا سی بنکی بیا سر نگو رئی پر انہیں سبکم پاتشو او دیتم گو رئی آیات واللسم نگو رئی اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ اللہ وی بیشک امتحان کو منگ پدوی بانے دی مکی والو بانے کما بلونا لک سرنگ چ امتحان و ازمائش کړو مونږه اصحاب الجنه په خواندانو د اغباغ ای باندې مم انعام کړو ناشکری وکا ازما عذاب پراغه قحط پراغه نو مکی والو تم یو لې نعمت میرا لے گلے چې امام الانبیاء او سید المرسلین صلی الله علیه وسلم دې دیم ناشکری وکا وغه د وطن مدینه منوره ته وشړلو نو الله په قحط مسلط کړو از اقسمو کلچ قسمونا خوڑلیو اغوی لیسر منہا چخام خاشو کوی با میوید دی باق مصبحین پا وخد سبا کی ولا یستسنون دری مانا گانی تا سوری دری دی انشاءاللہ نوی یا سبحان اللہ نوی یا ولا یستسنون نی جدا کولا برخد مسکنانو بلکی وی دازل بدیت دری غبرخ نور کرو فتواف علیہا نراغلو پدی باغبانی توائفن دشپی یو راتلن کے عذاب مر ربک استاد رب د طرفنا وهم نائمون او دی اود پراتو غافلا دشپی پدی باغ عذاب راغے فاسبحت کسوریم نو گرزو لیو دابا گرزی دلیو دابا کسوریم پشاند تکی تورش پی کلیل المزلم یا کسوریم پشاند توروی رو یا کسوریم پشاند آغلو کڑی شوی چیو فصل لو کی زری زری کی فتنا دونو دیوازو نور کریو یو بلتا مصبحین پا وقت د سبا کی او یو بلتے ویلی ونغدو ساری وقتی لار شی علا حرسکم پا دیخ پل فصل و باغ بانی دیخ پل باغ تا وقتی لار شی ان کنتم صارمین کی ای تاسو شکون کی دمیو فانطلقو نتلیو اغوی وهم یتخافتون او دوی دیو بل سر پٹی پٹی خبر کولی اللہ یدخلنہ اليوم داچی چرم وردن نشید باغتا اليوم ننذی علیکم پتا سبانی مسکینن یو غریب و فکر وغدو او دی ساری وقتی لارو علا حردن پیرا دید من کولو د مسکینانو یا علا حردن پخپل غسی سرا او د هر د نور غنی معنا غان انت سوری دلیوی قادرین قدرت لتن قدرت لرن کی دی بس مونږه قادر یو مونږ ته ودا دل فائدہ ملاو شی مونږه قدرت لرو چې فقیر بنن د خیر خیرات نه بن کو دی خپل پورا اراده لرلی و خو بندې یو اراده کوي فیصله کیږي هغه سچ الله کړی فلما راوها ارکل چې دی وکتو دا باغ او دا غی حال قال